السلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفی و علی و صحابه اولی الصدق و الصفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين معذر سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دعا ہے رب کریم مولا کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے سانو اور بندہ ناچیز نو سید الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل تابعداری عطا فرمائے عزیزان گرامی گزشتہ جمعت المبارک دے اندر رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم دے ولادت باسعادت تو بعد سلسلہ غدا اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سرکار دی بود و باش دے متعلق بندہ ناچیز نے بیان کیتا اور موضوع تمام ہو گیا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع غلبہ اسلام کا دائمی منصوبہ غلبہ اسلام کا دائمی منصوبہ لازوال منصوبہ جو قرآن حکیم نے پیش فرمایا ہے آج اللہ تعالیٰ دے دتے ہوئے علم دے نال بندہ ناچیز ایسے موضوع نو جناب دے سامنے بیان کرے گا دعا ہے رب کریم مولا فقیر نو شرع صدر عطا فرمائے، عزیزان گرامی اسلام دے غلبے، مسلمانوں دے غلبے دا دائمی منصوبہ جو اللہ تعالی نے پیش فرمایا ہے، جیڑا منصوبہ اگر اپنی تمام شرائط پوریاں کر لوے تو اسلامی غلبہ حتمی اور یقینی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے اس منصوبے نو سورہ نور آیت نمبر 55 دے اندر بیان فرمایا ہے. خلاصہ ہو دا اس منصوبے دا، اللہ تعالی نے جو سورہ نور دے اندر پیش فرمایا ہے اس منصوبے دا خلاصہ دو چیزاں، دو ٹوک گل اللہ تعالی نے کی تھی. وہ دو ٹوک گل یہ ہے، ایمان اور تقوی. بس دو چیزاں نے جیدے نال اسلام اور مسلمان پوری دنیا تے غالب آ جاندے نے. کیڑیاں چیزاں؟ ایمان اور تقوی، پرہیزگاری. پرہیزگاری جڑے ساڈے ذہن چ وہ نہیں، پرہیزگاری وہ جڑی قرآن حکیم چ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے وکھائی ہے، وہ پرہیزگاری. گل نہیں سمجھ لگی؟ تو یہ دو جو سمجھو اس منصوبے دے، اللہ تعالی نے اس آیت دے اندر واضح فرما دیتا ہے مسلمانوں نو اسلام نو غالب کرن دا میرا منصوبہ صرف دو ہی چیزاں دے نال ہے. وہ دو چیزاں پوریاں کر لو، میں اپنا وعدہ پورا کر دیا گا، تمہیں پوری دنیا تے غالب کر دیا گا. وہ ارشاد ربانی سنو، ارشاد ہوتا ہے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ وعدہ فرمایا ہے ان لوکاں نال جڑے ایمان لے آئے نے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح فرمائے نے، نیک عمل کیتے نے. ہن کیڑیاں شاواں دا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے؟ پہلی شے فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. فرمایا انہاں نو زمین وچ اپنا خلیفہ بناواں گا، بادشاہ تو انہاں نو دیاں گا، خلافت سرداری انہاں دی ہوے گی. کما استخلف الذین لا یستخلفنہم، فرمایا ضرور بزر پکی ٹیڑھی گل ہے. فرمایا لیس تخلے پن فل اردے، خلیفہ انہوں نے میں بناوا گا زمین دے اندر، خلافت انہوں دے سپرد ہوئے گی، بادشاہی انہوں دی ہوئے گی. کیا مطلب؟ اصل بادشاہی رب دیئے. رب فرما ہے جدو ایمان تے عمل سالے تواڈے وچ ہوے گا میں وعدہ کرنا اپنی بادشاہی تانوں دے دیاں گا لَيَسْتَخْلِفَ فَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیویں میں اپنا خلیفہ بنایا سی انہاں نوں جڑے تواڈے تو پہلو سن کیڑے مثال طور فرعون دی بادشاہی سی مصر دے اندر خدائی دعویٰ کیتا 450 سال تک حکومت کیتی اتنا طویل المیاد حکومتوں دی قائم رہی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل نو فرمایا تگڑے ہو جاؤ ایمان اور نیک عملاں دے اتے قابو ہو جاؤ وہ قابو ہوئے وہی مصر دی شاہی بادشاہی اللہ نے فرعون تو کھو کے بنی اسرائیل نو دے دیتی فرمایا جیویں میں انہاں پچھلے لوکاں نو بادشاہی کھو کے دوسریاں تو تے نیک عمل والیاں نو دے دیتی سی اے ایمان والو اگر تسی ایمان تے عمل صالح کرو گے میرا تہاڈے نال وی ایہی وعدہ ہے تہانوں وی اوویں بادشاہی عطا فرما دیاں گا تو ایک وعدہ فرمایا منصوبہ پیش فرمایا کا دا ایمان تے پرہیزگاری دا اے دائمی منصوبہ ہے اے دوویں چیزاں تساں پوریاں کرو وعدے اللہ نے کیتے نے تین نے ایک وعدہ فرمایا ہے استخلاف فی الارض دا کہ خلافت بادشاہی میری انہاں دے سپرد ہوے گی تہاڈے سپرد ہوے گی جدوں تسی ایمان اور عمل صالح والے ہو گے دوسرا وعدہ فرمایا والا یمکنن لہم دینہم اللذ ارتضا لہم جیڑا دین ایمان والیاں واسطے رب نے پسند فرمایا ہے اس دین دا نام دین اسلام ہے ساڈے لئی جیڑا رب نے دین پسند فرمایا ہے فرمایا اسے دین متین نو میں تواڈے دین نو مضبوط کر دیاں گا ایسا پکا کر دیاں گا اس دین نو کوئی ہلا نہیں سکے گا والا یو مکنن لہم والا یو مکنن لہم دینہم اللذ ارتضا لہم رب سونے نے دوجا وعدہ ہے فرمایا دوسری شاہد آئے وعدہ فرمایا کہ تسا اگر عمل والے تے ایمان والے ہوو گے عمل نیک کرو گے ایمان تے تقویٰ تو اڈا سمان ہوے گا تو اڈا زادے راہ ہوے گا تو اڈا راستے دا خرچ تے سمان ہوے گا فرمایا میں دوجا وعدہ کرنا تو اڈے دین نو مضبوط کر دیاں گا غور فرماؤ تیجا وعدہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا فرمایا تے دشمن دے ڈر خوف نو میں امن اچ تبدیل کر دیاں گا دشمن دے ڈر خوف تہاڈے دلاں وچوں نکل جان گے تہانوں امن دی دولت مل جائے گی امن و امان مل جائے گا اللہ نے تیجا وعدہ قسم تین تھاواں تے قسم کھا دی رب نے تین قسماں کھا کے اللہ نے وعدہ فرمایا منصوبہ فرمایا میں دیتا ہے منصوبہ کہا دا ایمان تے تقوی دا ایمان تے عمل صالح دا اگے فرمایا ہے منصوبے تسی پورے کر لو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فرمایا جیویں تواڈے تو پہلو لوکاں پہلے لوکاں نو میں بادشاہی دتی اپنا خلیفہ بنایا اپنی خلافت انہاں دے سپرد فرمائی ہاں جی بادشاہ ساری خدائی میری ہے بادشاہ میں ہی ہاں مگر جنوں میں چاہواں بادشاہی عطا فرما دیاں میں انہاں نو بادشاہی دیاں گا پہلا وعدہ رب نے فرمایا تساں ایمان تے عملے صالح پیدا کر لو میں وعدہ جناب جی تواڈے نال کرنا لا یستخلف اللہ فی الارض استخلاف فی الارض دا میں تانوں خلیفہ بناواں گا زمین تواڈے سپرد کر دیاں گا ہاں جی ایک اور مقام دے استخلاف دے متعلق اللہ نے فرمایا والا قد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عباد الصالحون فرمایا میں زبور دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام تے جڑی کتاب زبور اتری سی میں او دے اندر وی لکھ دتا سی کچھ ذکر تو بعد کی لکھیا سی فرمایا میری زمین میری دھرتی دے وارث نیک بندے بنن گے اسے واسطے صحابہ کرام توجہ فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں لوکاں نوں اللہ تعالی نے زمین دے اندر اپنا خلیفہ بنایا حضرت صدیق اکبر رسول اللہ دے خلیفے بنے حضرت جناب عمر بن خطاب خلیفے بنے حضرت عثمان غنی خلیفے بنے حضرت مولا علی مشکل کشا خلیفے بنے حضرت حسن مجتبی خلیفے بنے انہاں نوں اللہ نے خلافت عطا فرمائی کیوں اس واسطے انہاں ایمان تے عمل صالح والا منصوبہ پورا کر دتا سی اے دو منصوبے پورے ہونا فرمائے اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے اللہ سونا فرماندا ہے لا ان اللہ لا یخلف المیعاد فرمایا بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کردا وعدہ خلافی وعدہ جڑا رب کر شرد ہے انہوں جناب پورا فرماندا ہے اگر کمی نہیں ہویا پورا تے سمجھ لے پھر اساں جو او دے نال وعدے کیتے نے پورے نہیں ہوئے اساڈیاں شرطاں پوریاں نہیں ہویاں تائیوں انہوں نے وعدہ خی جناب پورا نہیں فرمایا ورنہ جڑا رب سونے نے وعدہ پورا وعدہ فرما دیتا ہے اگر شرطاں ساڈی طرفوں پوریاں ہو جان کدی رب وعدہ خلافی کردا لا یستخلفنہم فی الارض فرمایا زمین دی خلافت تانوں دیاں گا سبحان اللہ بولو تے صحیح کینوں دیاں گا ایمان والے تے عمل صالح والیاں نوں عطا فرماواں گا زمین دی خلافت ذرا غور فرما ذرا جناب اللہ نے دو جز منصوبے دے پیش فرمائے ایک ایمان تے عمل صالح ایتھے تریجی شاید رب نے ذکر نہیں فرمایا ایتھے ایٹم بم دا ذکر نہیں فرمایا ایتھے کثرت دا ذکر نہیں فرمایا ایتھے تعداد دا ذکر نہیں فرمایا ایتھے کروڑاں دی تعداد دا ذکر نہیں فرمایا نہ فرمایا تساں ایمان تے عمل صالح پیدا کر لو اے شرطاں تسی پوریاں کر لو فرمایا اتنا وعدہ میں پورا فرماواں گا پاویں تسی تھوڑے ہوئے پاویں زیادہ غلبہ میں تانوں عطا فرماواں گا بادشاہی وی تانوں دیاں گا ہاں جی جناب جی اور اگے رب نے فرمایا تہاڈا دین مضبوط کر دیاں گا اور تیجی گل رب نے فرمایا والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا غور فرماؤ جناب اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا غلبہ اسلام دا جو منصوبہ ذکر فرمایا او دے صرف دو ہی جو ذکر فرمائے نے ایک ایمان تے دوجا عمل صالح ایتھے دس دتا ہے رب نے جے تہاڈے کولے دو چیزاں ہون گیاں پاویں ہتھیار تھوڑے ہوئے پاویں بہتے باویں نفری تھوڑی ہوئی یا زیادہ ہاں جی اتھے اللہ نے دس دتا ہے صرف دو ہی چیزاں تساں اپنے اندر پوریاں کر لو ایمان تے عمل صالح نفری باویں جنی ہوے گی غلبہ تانوں دیاں گا بادشاہی تہاڈی ہوے گی امن تانوں دیاں گا ڈر جڑا تہاڈے دلاں دے اندر دشمناں دا ڈر پیا ہے اس ڈر نوں امن دے اندر بدل دیاں گا دشمن دے دلاں وچ تہاڈی دہشت پے جائے گی دشمن دے دلاں دے اندر تہاڈا خوف ہوے گا اور تہاڈے دلاں دے اندر صرف مالک کائنات دا خوف ہوے گا اللہ اکبر. غور فرما جناب, اے لا زوال منصوب ہے, اے دائمی منصوب ہے. اللہ رب العالمین قرآن نے جو ارشاد فرما دیتا ہے وہ حقیقت ہے جیڑی کدی بدل نہیں سکتی. ذرا غور فرما, اسے اللہ رب العالمین نے اے نہیں فرمایا تسی جناب ایٹم بم اپنے کول رکھو تے تاں تانوں غالب کراں گا, ہاں جی تہاڈے کول جناب لکھاں کروڑاں دی فوج ہوے گی تے تاں تانوں غلبہ دیاں گا. اتھے رب سونے نے گل نہیں فرمائی, صرف دو ہی چیزاں بیان فرمائیاں نے. اسے واسطے میں حکمت دراز ایک جناب لکتار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جدوں لڑن واسطے تے جناب جنگ بدر واسطے سرکار تشریف لے آ رہے نے, اس لیے صحابہ کرام نو حضور نے دسیا نہیں. حضور سرکار نے پہلوں صحابہ کرام نو صرف یہ نہیں فرمایا ہے, مدینے شریف تو نکالن ویلے مدینے شریف تو باہر لیاون ویلے حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا سی صحابہ نو کہ ایسا ابو سفیان دا قافلہ لین واسطے جانے. حضور نے قافلے دا ذکر فرمایا ہے, جنگ دا تذکرہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس واسطے حکمت کی سی, حالانکہ کملی والے نو پتا سی اگے جنگ دا جناب والا جنگ ہونی ہے, کافران دے ہتھاں وچ ہتھ پین گے. صحابہ کرام نو حضور نے کیوں مطلع نہیں فرمایا جنگ تو, صرف قافلے دی گل کیتی ہے. قافلے دے لین دی خاطر صحابہ کرام تھوڑے جے ہتھیار لیندے نے. ہجی اگر جنگ دی تیاری دا حکم ہوندا پھر اور بندے وی جار کٹھے ہو جاندے, پھر اسلحہ وی ہور زیادہ کٹھا ہو سکدا سی. لیکن رب العالمین دی مرضی اے سی تسی اج خالی ہاتھ, جویں تسی جناب اپنے جنے ہتھیار کمزوری والے تہاڈے ہاتھ آ جاندے نے, اجو تسی لے کے نکل پو, میں تانوں اپنی شان وسانی ہے. اللہ نے توجہ فرمایا, اس حکمت دے تحت, اس حکمت دے پیشے نظر رب العالمین نے اپنے حبیب نو بند کر جناب پابند کر دیتا. حبیب تسی انہاں نو دسنا نہیں اگو جنگ ہونی ہے یا کی ہونا ہے. اے جناب قافلے دے ارادے نال نکل پین, ہے جی انہاں کول نہ ہتھیار ہون, انہاں دے ہتھیار وی تھوڑے, سواریاں وی تھوڑیاں, نفری وی تھوڑی, مگر رب نو پتا سی اے جڑے اج نکل رہے نے میدان دے اندر انہاں نے میرا منصوبہ آمنو عامل الصالحات, اینا ایمان تے عمل صالح والا منصوبہ پورا کر لیا ہے. اے دوویں جاناں انہاں نوں مل گئیاں نے, دوویں چیزاں انہاں دوویں طاقتاں ایمان تے عمل صالح والیاں انہاں کول آ گئیاں نے. میں اج وسا دیاں گا لا یستخلف لهم فی الارض, بادشاہی انہاں نوں دینی آ, والا یمکنن لہم دینہم اللذ ارتضا لہم, انہاں دے دین نو مضبوط کر دینا ہے, پکا کر دینا ہے. اگے فرمایا جناب جی اگلی گل اللہ نے فرمائی, فرمایا انہاں اپنی خلافت تو بعد زمین دے اندر انہاں دے دین نو مضبوط کرن تو بعد تیجی اس گل اللہ نے فرمائی, والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, انہاں نو امن دے دیاں گا, تانوں امن دی دولت مل جائے گی, خوف تہاڈے دلاں وچوں دشمناں دا نکل جاوے گا. جے تہاڈے اندر دو چیزاں نہ رہیاں, ایمان کمزور ہو گیا, عمل صالح تہاڈے وچوں مک گیا, پھر بھاویں جنہ اسلحہ تسی بناؤ گے, جنہ تہاڈی نفری بہتی ہوے گی, جنہ طاقت زیادہ کٹھی کرو گے ظاہری, ہاں جی جنہیں تہاڈے افراد بہتے ہون گے, اللہ سونا فرماندا ہے پھر میرا وعدہ تہاڈے نال نہیں, میرا وعدہ ادوں ہی ہے جدوں تسی ایمان والے تے نیک عمل والے ہوو گے. یقین پیدا کرنا دا یقین سے ہاتھ آتی ہے, یقین پیدا کرنا دا یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اقبال کہندا ہے اپنے اندر یقین پیدا کر, اللہ سونے دے نال یقین دا رابطہ جوڑ لے, ایمان تے عمل صالح دے نال یقین پیدا کر لے. فرمایا یقین نال ایسی درویشی ملدی آ جے در درویشی دے در تے بادشاہ وی سجدے کردے نے بادشاہ وی سجدے کردے نے غور فرماؤ اللہ لا یستخلفنہم اللہ سونے نے اس منصوبہ کی دیتا ہے ایمان تے عمل ہے بول بول رہا ایمان تے ایمان ہے بھئی ایسا یقین ہوئے نا پاویں لکھ شک پاؤن والے ہون پر تیرا ایمان ایک ذرہ برابر بھی شک نو قبول نہ کرے رب دے پاک حبیب دے نال اللہ دے نال کتاباں نال فرشتیاں نال جنت نال دوزخ نال رب دی کتاب دے نال تیرا یقین اتنا پکا تے مضبوط ہوئے لکھ شک پاؤن والے ہون مگر تیرے اندر شک پیدا نہ ہوئے اے ہے ایمان اے ہے ایمان یعنی سنی مسلماناں والا عقیدہ ہوئے پکا پاویں لکھ بھابی تے جناب جیڑا مرضی یہودی چل لا لوے تیرے ایمان وچ شک پیدا نہ ہوئے اے ہے آمنو ایمان والا آمنو اس آمنو دے اندر اے رب نے بیان فرمایا ہے اور عمل الصالحات حضور دی سنت مصطفیٰ دی تابعداری غور فرمایا حضور دی شریعت مطہرہ دی تابعداری و عمل الصالحات عمل صالح یہ دو منصوبے دو چیزاں نے دو جز نے ایک منصوبہ بنتا ہے اللہ نے فرمایا ایمان والے تے عمل صالح والے ہون اے منصوبہ اے کر لے پورا وعدہ میرا ہے تین چیزاں دا بادشاہی بھی انہاں دی ہوے گی دین بھی انہاں دا مضبوط ہوے گا انہاں دے دلاں وچ امن ہوے گا ڈر خوف دشمن دا نہیں رہے گا یہ تین چیزاں اللہ نے وعدہ کیتا ہے تو ہن ایمان تے عمل صالح نو مضبوط کرن واسطے اگے دو قیدا ہور لائیاں نے فرمایا یا عبدوننی ولا یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا فرمایا تے عبادت میری اس حالت کرن کہ کسے ایک شے نو بھی کسے شے نو بھی میرا شریک نہ بناؤن کسے شے نو کی مطلب رب دی عبادت دے اندر کسے دی شرکت نہ ہونے پاوے حتیٰ کہ نفس نو بھی اللہ دا شریک نہ کرن نفس دی خواہشات بھی انہاں دے دلاں وچوں ختم ہو جاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وانگوں آپ نے قسم کھا کے فرمایا نہ میں کدی خواہش واسطے روٹی کھا دیئے نہ خواہش واسطے فرمایا کپڑا پایا ہے نہ خواہش واسطے ستا ہوا نہ خواہش واسطے اپنی بیوی دے قریب گیا ہوا گیا ہوا تے فرمایا صرف اور صرف رب دے حبیب دی شریعت واسطے گیا ہوا لا یشرکون بی شیئا دوجہ مقام تے اللہ نے فرمایا فرائیت من اتخذ الہو ہوا فرمایا کیا انہوں نہیں ویکھے جنہیں اپنے نفس میں خدا بنا لیا معلوم ہویا ایک نفس اندر جڑا ظالم پیا خیشہ دا مرکز ایک خدا سی انہوں بنا لیا ہے تائیں اقبال کہندے نے ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا وہ اگر ہی بندے کافر آئے اس واسطے کہ نفس کافر نو اپنا خدا بنائی بیٹھے ہیں یہ دیوے آن دے اوے پہ کرنے ہیں اللہ نے شرط لائی منصوبہ پیش فرما دیا کہ ایمان و عمل صالح تہاڈا تا مضبوط ہوے گا کہ عبادت میری انج کرو کہ کسے نو شریک نہ تہاڈا نفس وچ شریک آوے نہ تہاڈی اولاد شریک ہوے نہ ریاض خواہ شریک ہوئے سناون تو وکھاوا تواڈیاں عبادت ریاست پاک ہون شریعت مصطفیٰ دی تابعداری کر کے عمل صالح تے ایمان تواڈے اندر جدو آ جاوے گا بادشاہی تواڈی ہو جائے گی اللہ اے او منصوبہ ہے دو گلاں ہیں ایمان تے عمل ہے آیا ہے لفظ تے دو ہی نے پر کر دیا انہوں پتا لگ دا دیا اوکھے کی دے دے دیکھو بیلیو آخر انعام کتنا بڑا ہے رب سونے دا اتنا بڑا انعام ہے کہ زمین دے خلافت بھی ایمان والے انہوں میں لگی پھر دین بھی مضبوط ہے نہ ہوئے گا اور خوف بھی دلوں مک جائے گا اتنے ہی نام ربانی نے لیکن انہوں نے واسطے شرط دو ہی چیزاں نے ایک ایمان دی شرط ہے دوجی عمل صالح دی شرط ہے غور فرماؤ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر دو ہی چیزاں نو منصوبے دے اندر شامل فرمایا ہے دو ہی جو اس منصوبے دے بیان فرمائے نے اگر اے شیواں ہون گیاں پھر اصلا بھی تانوں کم دے گا جو بھی ہتھیار ادو ہی کار گزارے ادو ہی کم دے گا ادو ہی تانوں فائدہ دے گا جدو تواڈے کول ایمان تے عمل سارے والی دولت ہوئے گی اگر یہ دونوں چیزاں تواڈے کول نہیں نا پاویں پھر ایٹم بناؤ کیونکہ مل گیا رب سونے نے ایٹم دتا ہی دس گلا نہیں دو انگریزی ایٹم تے پتہ نہیں کنیا کنیا چیزوں بنتا ہوے گا رب سونے کا ایٹم صرف دو ہی چیزوں بنتا ہے یہ رب کا ایٹم سائنسدان دوجا ایٹم دستے رب سونے دے صدقے جائیے ان صحابہ اور ایمان والوں جڑا ایٹم دسے نا وہ آتا دو چیزاں کٹھیا کرو تو ایٹم تو بن جائے گا یا اللہ کے دو چیزوں نے ایٹم بناؤ واسطے فرمایا ہمل آمنو وعملوا الصالحات یہ دو چیزاں تھوڑا ایٹم بم نے جے دے اگے کوئی نہیں کھلوے گا قلت و کثرت دے دار و مدار نہیں جنہاں لوکاں نے ایس ایٹم نو نہیں سمجھیا انہاں جماعتاں نے بندے کٹھے کیتے نے نفری وداون دے چکر پہ گئے نے گونگڑو آلو پھسے ہوئے چنگے سب پاسے مارے ہر طرح دے وہ کٹھے کرنے انہیں شروع کر دیتے ہیں انہیں آخیا نفری بہتی ہوئے گی پھر اسی جناب خلافت خداوندی سنبھال لواں گے مگر انہیں چلیاں نو پتا نہیں اللہ دیا بندیا رب نے ایک پورے قرآن دے اندر نہیں فرمایا کہ نفری تہاڈی ہوے اصلا بہتا تہاڈا ہوے بافراد تہاڈے ہون مال تہاڈے کول بہتا ہوے پھر تسی جا بادشاہ بنو گے خلافت تانوں دیاں گا نہ نہ رب نے صرف دو ہی گلاں وچ گل مکا دتی ہے آمنوا وعملوا الصالحات پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے ایک مکتوب شریف کے اندر فرمایا ظالموں کے پنجر خدا کرے کہ سلطنت مظلومہ اسلامیہ ظالموں کے پنجر سے نجات پا کر بعد حصول جمعیت و استطاعت جس کی مدار قلت و کثرت نہیں بلکہ تقوی اور قوت ایمانیہ ہے تقوی اور قوت تکوا تے ایمانی طاقت ایمان والا نور یہ دو ہی چیز ہوں یہ ایک جنگے غالباً جنگے یرموک او دا واقعہ سناون لگا توجہ کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دے صحابہ کرام دی جنگ ہو رہی ہو جنگ یرموک جنوں کہندے نے زمانہ سی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا کیا دور سی دور کرو ہرات بادشاہ تاکیا دے اوپر حاکم سی ہرکل کہن لگا اپنے فوج نو ویلکم اخبرونی عن هؤلاء القوم کہندا ہے تہاڈا ککھ نہ رہے اپنی فوج نو کہندا ہے ہرکل بادشاہ جنہاں نال مسلماناں دی جنگ ہو رہی سی کہندا هؤلاء اخبرونی عن هؤلاء القوم کہندا فوجیو تہاڈا ککھ نہ رہے تسی دسو کھا آ جڑی قوم مسلماناں دی تہاڈے نال پئی لڑدی ہے الیسو بشرم مثلکم کیا اے تہاڈے ورگے بندے نہیں انہاں آکھیا جی تہاڈے ورگے بندے نے انہیں آخیا نکل تسی کیوں کھاندے انہاں کولوں اے مینوں دسو بھی کیڑی شے ہے کیڑی طاقت ہے انہاں کول جیڑی تہاڈے کول نہیں بندے تسی بہتے اصلہ تہاڈا بہتا پھر کی وجہ کیوں اے جس دے نے تسی کیوں ہر دے ہو کالو بلا انہاں آخیا ٹھیک آخیا ہے تے ساڈے ورگے ہی بندے نے انہیں آخیا پھر گل کی ہے وہ بہتے نے یا تسی اگوں جواب دیتا فوجیاں نے بل نحن اکثر منهم اضعافا فی کل موت ہر تھان دے اتے اسی دگنے چگنے ہونے آو وہ مٹھی برابر ہوندے نے قال فما بالکم تنہزمون کہنے لگا پھر گل کی لتر کیوں کھان دو چتر کیوں کھان دو شکست کیوں کھان دو زلیل کیوں ہوں دے اپنی فوج رو ہرکل کہندا ہے تے انتا کیا دا بادشاہ فقال شیخ من عظماء انہاں وچوں ایک انہاں فوجیاں وچوں ایک وڈی عمر والا بندہ اٹھیا چوکی عمر والا بندہ اٹھیا اٹھ کے کہن لگا من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناسفون بینہم تو کہنے لگا اے بادشاہ ہرکل اس واسطے ساڈے تو ڈاڈے ہو جاندے نے ساڈے تو غالب ہو جاندے نے لتر اسی اس واسطے انہاں دے کولوں کھانے ہاں انہاں دے اندر آ صفتاں نہیں سن کیڑیاں اکھے ایک صفت انہاں دی اے وے یقومون اللیل جدوں رات ہوندی اے کھڑو کے رب دی عبادت کردے نے کافر کیا کہندا ہے کی کہندا ہے کافر کہہ رہا ہے کافر فوجی ہرکل بادشاہ دی فوج نہ فوجی اٹھیا کہنے لگا ہرکل ہے اسی بہتے ہو پر نقطہ تینوں ہے دسنا جتنے کیوں نے یقومون اللیل رات نو قیام کردے نے رات نو ہائے ہائے اکھے راتی داری کری کر رو راتی داری کری کر رو اتے نید اکھا تھی دو دے فجلی اگر ہار کر یقومون اللیل ایت رات نو قیام کر دینے ویسومون النہار دن نو روزے رکھ دینے ایٹم تیار ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے آئے آئے آئے صدقے جاوا رب دے بڑھائے ایٹم تو اب ایک دے سی کلندر اقبال کہندے اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یسومون النہارا دن نو روزے رکھ دینے ویوفون بالعہد تے جڑا وعدہ کر دینے انہوں پورا کر دینے وعمل الصالحات آمنو وعمل الصالحات ویوفون بالعہد ویامرون بالمعروف اور نیکی دا حکم کر دینے وینہون عن المنکر اکھے مسلمانہ دی فوجی بدی تو روک دیا برائی تو ینہونا نل من کرے ویتناسفونا بینہم آپس سے انصاف کر دینے کی کر دینے آیا ہے عمل صالح ہو رہا ہے سبحان اللہ ومن چھوپا سولے مسلمان آج کل بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر ٹریکٹر لکھا دیا جماعتا کتھیا کری پھر دینے پر ویک ویک ویک ویک ہوتے بندے دا پتر ایک بھی نہیں دستا جے دندر ایک شستا ہوں من آج اڑیا تیرے سامنے کوئی نہ پیا یا مرون دل معروف ویلہونا للمنکر نیکی دا حکم کر دینے بدی تو روک دینے ویتنا سفونا بینہم آپس دندر ایک دوجہ نال انصاف کر دینے ظلم زیادتی نہیں کر دینے ਇਹ ਤੇ ਦਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਐਤਮ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲੈ ਸੋਹਣ ਸਾਡੀ ਤਬਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿੱਤ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਨਿਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨਸ਼ਰਬੁਲ ਖਮਰਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ ਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਕੀ ਖਾਏਗਾ شرابی چھتر پی بے گا چھتر کھاوے گا نشرب الخمر و نزنی اکھر لگے اسی زنا کرنے آن و نرکب الحرام حرام کا مسیح جو جہان دے اسی کرنے آن و ننقض الاہدا دے وعدے توڑ دے نیا کر کے و نخسیبو لوکاں دا مال کھو لینے آن حجی و نرکب ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਨਜ਼ਰ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੈਨੇ ਆ ਵਨ ਨਾ ਹਮਾ ਯਰਬ ਅੱਲਾ ਸਿਆ ਸਾ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਣਾ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਰਕਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਖਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਐਟਮ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਟਮ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਹਰਾ ਵਾਲਾ ਕਸਮ ਪੱਕੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ایک گل اور کرن تو بعد پھر نقطے تے آواں گا اج دے خطاب نو عام تقریر مولوی والی نہ سمجھی قسم خدا دے سارا چانن نہ ہو جاوے تے پھر اکھی چشتی غلط آندا سی پر پہلو تیرے اندر کوئی ذرا ضمیر ہوے تے پھر ہی ہے نا جنہاں وچ ضمیر تے ایمان نے میری قسم خدا دی جے دل وچ پاں بہن لگ جان تے آکھیں چشتی اپنے پیو دی نہیں جا میرا تے یقین ہے میرے رب نے جو کہہ دیتا ہے خدا دی قسم لوہے تے لکیراں تے مٹ سکدیاں نے پر میرے رب دی گل نہیں بدل سکدی چتر تائیوں کھانے آن انہاں نوں عزت رب تائیوں دیندا ہوئے گل پکی ہو گئی نا ایدے اندر تے ہن دوجی گل کوئی نہیں نا ہن ایک اور بیان سن جنگ اے ہوئی جنگ یرموک ہو رہی ہے یرموک رومیاں دے نال سمجھو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صحابی نے اپنے فوجیاں نو اٹھ کے ایک تقریر فرمائی سپاہ سارا رہے فواج امیر اموان امیر فواج فوجیاں مسلمانا دا سردار حضرت ابو عبیدہ فرماؤں گے مسلمانا نو اے باب اللہ انصر اللہ ینصرکم فرمایا رب دے بندے ہو تسی رب دی مدد کرو رب تہاڈی کرے گا بھائیو سب تک داما تم تہاڈے پیر جما دے گا کسے نے تہاڈے پیر نہیں ہلا سکنے یا معاشر المسلمین اس دلو اے مسلمانو صبر کریا جے فإن الصبر من جات من الكفر فرمایا صبر کفر وے صبر بند کفر تو نجات دیندا ہے و مرداۃ للرب صبر رب نو راضی کردا ہے مدحدتن مدحدتن للہار فرمایا شرمندگی تو صبر بندے نو بچا لیندا ہے ولا تبرہو مسافتم اپنیاں صفاں نہ چھڈیا جے کابو ہو کے رہنا بھائی ولا تختو الہم خطوہ دشمن صفاں بنائیاں نے حالے اتھا نہیں پہل کرنی پہل ادھر ہونی ہے پھر اتھا شروع کر دیں گے کام اگے فرمایا اگلی گل سن وَلَّمُ السَّمْتَ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ فرمایا تے چپ رہنے بےہودہ گلاں نہیں کرنیاں فوجیاں نوں فوجیاں دا امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا صحابی تقریر کردا ہے بیا صفاں لگیاں نے فوجیاں دیاں لائناں لگیاں کھڑیاں نے فرماندا ہے بیلیو ولزم الصمت الا ذکر اللہ فرمایا چپ رہنا ہے جے بولنا وی ہے تے رب دا ذکر کرنا ہے جے بولنا وی ہے تے رب دا ہائے ہائے ہائے ایٹم سکھائے جا رہے ہیں کی سکھائے جا رہے ہیں اے جتن دے ایٹم دسے جا رہے ہیں اصل مسئلہ پہ دسے ولزم الصمت الا من ذکر اللہ فی انفسکم اتامرکم انشاءاللہ تعالی انہا تقریر چھڈی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی اٹھ کھلوتے انہا تقریر فرمایا یا اہل القرآن اے قرآن والے ہو اے قرآن والے او مصطفی دل کتاب اللہ دی کتاب دے محافظو رب دی کتاب دی حفاظت کرن والے او فرمایا وانصار الہدا والحق ہدایت دے حق دے مدد کرنے والے او ان رحمت اللہ لا تنال وجنته لا تدخل بالامان فرمایا اے اللہ دے او بندے او مسلماناں دی جماعتو سن لو اللہ دی رحمت تے رب دی جنت آرزواں نال نہیں ملدی کیتیاں ملدی ہے حضور دے صحابی دا فرمان سن سمجھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرمایا مسلمانوں قرآن دے حق دے حق تے ہدایت مالو سنو رب دی رحمت آرزو تے تمنا نال نہیں ملدی کیتے آ لب دیئے تے جنت وی کیتے آ مل دیئے رات خود کھا لو بن نمانی اج دے مولوی دے پیر ہوندے ہیں انہاں آکھنا سی جنت بغیر کیتے ہوئی لب جاندی او رب وی رحیم نبی پاک وی رحیم نے جنت کیویں نہ ملے گی رحمت وی آ جاوے گی وہ آکھ دیندے نے جاؤ داڑی وی منا پینٹ شرٹ وی پا تیویاں وی چلا وی سیار وی چلا سود وی کھا شراب وی پیتی جا جویں آندا ہی دھجیاں اڑائی جا بڈیاں نوں ننگا نٹا بازاراں دی زینت بنا حرام حلال دی تمیز چھڑ دے جنت تیرا انتظار کر دی آئے مولوی دی اج دے ملا تے پیر دی جنت رب دی جنت دے متعلق حضور دا صحابی فرماندا اے جنت آرزواں نال نہیں لبدی رحمت ایویں آرزواں نال نہیں لبدی کمائی کرو گے تے رحمت نہیں آوے گی جنت وی مل جاوے گی معلوم ہویا فقیر چشتی جڑی گل کردا ہے حضور دے صحابہ اوہی گل ہے اے حضور دے صحابہ والی گل ہے ایتھے آ تینوں پتہ لگے اللہ دی مہربانی نال کہ دین کتھے پیا ہے اے نہیں یہ اس آکھیا ایک دیکھ چولہے دی پکائی تے ملا تقریر کیتی اس آکھیا بلے بلے چودھری رب نواز سدا جنتی ہے کیوں ہے دیکھ جو پک گئی ہے انہیں فرمایا نہیں حضرت خارا جمع کیڑی کتاب دے وچ پڑھن دیا البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر دی مت آکھے گل ایویں ہوائی ہوے گی شیاں وانگو آواز آواز کو نہیں آؤں سامنے میری کتاب پئی سارا جماعت بلا جب رضی اللہ عنہ والا الناس فجالا جو ذکر اوم یقول یا حل القرآن مستحفیل کتاب انسار الہدا والحق ان رحمت اللہ لا تنال و جنته لا تدخل بل مالی ولا یوت اللہ المغفرت والرحمة الواسع اللہ صادق المصدق فرمایا رب رحمت وسیع اپنی بخشش تے مغفرت انہوں یتا فرماندا ہے جڑا سچا تے سچا ہووے سچا تے سبحان اللہ علم تسمعوا لقول اللہ اگے حضرت معاذ بن جبل نے قرآن دی ایہی آیت پڑھی فرمایا کی گل ہے تسیں نہیں سنیا جو رب فرماندا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا کی گل ہے تسیں نہیں سنیا رب فرماندا ہے میں وعدہ کیتا ایمان والےاں تے عمل صالح والےاں دے نال لہذا تسا ایمان تے عملے سالے دے تکارے پورے کرنے نے پھر رب سونا تہاڈے نال کیتے وعدے پورے فرماوے گا اللہ کیونکہ جدو ایمان تے عملے سالے آ جاندا ہے بندے دا ہاتھ رب دا ہاتھ بن جاندا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار سال کلندر اقبال فرماؤں دے نے مومن دا ہاتھ رب دا تھے غالب غالب کار آفری کار کشا کار ساد فرمایا مومن اچ عمل ایمان تے عمل صالح آ جائے پھر کی ہے فرمایا دا ہاتھ غالب مغلوب نہیں ڈانڈے اے دا ہاتھ نہیں جتے گا رہے گا کبھی جتے گا اے دا ہاتھ ہارن گے کافراں دے ہاتھ غالب کار آفری کام اپنے آپ بنا لیندا ہے کار کشا مشکل بھی حل کر لینا ہے، کار ساز کم بنا بھی سوار بھی لینا ہے۔ توجہ کرو ذرا، ہوں جی ہرقل بادشاہ نو پتا سی نا یہ پکی پیڈی گل ہے، کبھی مضبوط گل ہے، رب دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے کہ منصوبہ ایک ہی ہے، مومنا دے غالب ہون دا تے کافران دے ذلیل ہون دا، مومنا دی عزت دا، مومنا دے امن دا، مومنا دی خلافت دا، مومنا دے دین دی مضبوطی دا منصوبہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ایمان تے عمل سارے والا۔ کافران نوں اس گل دی خبر ہے، ہرقل بادشاہ کا قصہ تمہارے سامنے پیش کیا، ہوں ذرا غور کر۔ سٹی بی ٹی کی اخبار پردے سنتے ہو گے، سٹی بی ٹی پر دستخط، سٹی بی ٹی پر دستخط۔ ہوں اصل میں تینوں سمجھاوا بھی سٹی بی ٹی بلا کی ہے، شور یہ ہوئی ہے کہ سٹی بی ٹی ہے بھائی جناب جڑے ایٹمی ہتھیار تے اصل ہے انہ دی روک تھام کیتی جائے، اگے نہ بنائے جان تے چلائے بالکل نہ جان، یہ دستخط کیتے جان امریکہ نال اقوام متحدہ دے نال، اے ہے سٹی بی ٹی، یہ مشہور سٹی بی ٹی ہے، اتنے کھلم کھلا ظاہری یہ چکر پہ چلتا ہے۔ لیکن تم وچلی گل اج میرے کو سن، اصل سٹی بی ٹی ایک ہو رہے، کیوں جہاں دشمن منصوبہ کھول کے بیان کرے نا، جا ویلا تے شور کرے، وہ سمجھ رہا منصوبہ وہاں نہیں ہونا، بچوں گل کوئی اصل ہو رہی ہے، جی دشمن منصوبے کھولتا نہیں ہوتا، منصوبے نو لکا کے رکھی دے، جی انٹمی ہتھیار کا خطرہ ہوئے نا تو پھر وہ ٹیکنالوجی کے سبق مسلمانوں کو کیوں بناتا ہے، یہاں کے منڈیا سائنس کیوں بناتا ہے، پیسے کیوں دینا ہے پڑھائی واسطے، اگر انہوں ایٹمی ہتھیار کا خطرہ ہوئے تو پھر تو ڈر کے انہوں نہ دے، کیونکہ پھر تمہیں پتا ہے کہ جی رکھ پہ یہ بنا لین گے اپنے ایٹمی ہتھیار تو میرے پہ چلا دیں گے، لہذا بچے نے نہیں کیا، مگر وہ ادھر تعلیم کا زور پا کے ٹیکنالوجی روزانہ سائیں مولوی جناب کئی پروفیسر نام نہاد مولوی وہ ٹیویاں پہ آن کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے حق میں بیانات دیتے ہیں، وہ خدا دیا بندے ہو، پھر سٹی بی ٹی ہے نہیں، اصل سٹی بی ٹی ہو رہے وہ کی کہ نام نہاد مولویاں حکمرانوں تے سکولیاں تو بولو انگریز نے ایک دستخط کرا لیا ہے، وہ کہا تھا انہیں آخیا بھائی مسلمانوں کا ایٹمی ایٹم بم میں ام آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہ عمل صالح تو ہدا ایٹم بم میں لیا لیا کتے ہو، انہیں سکولیاں دے ذریعے قانون اپنے دے ذریعے انہیں نام نہاد مولویاں تو جڑے وہ تعلیم نال اتفاق رکھتے ہیں، قانون نال اتفاق رکھتے ہیں، پروفیسر ماسٹر تو انہیں دستخط کرا لے، نام نہاد پیران تو بھی جنہ پیران کا اتفاق وہ تعلیم نال انہیں اندر کھاتے، عالم تخمرات دے اندر، عالم غیب دے اندر انہیں ایک سٹی بی ٹی دا فارم لیا ہے، فارم دے اتے انہاں دے کول انہیں دستخط کرائے نے، انہیں آخیا خبردار اپنی مسلم قوم دے اندر کدی ایمان نہیں آن دینا، عمل صالح نہ پیدا ہون دیا جے، اوے حکمرانوں بادشاہو تساں جے ایمان عمل صالح پیدا ہون دیتا پھر ایٹم بم مسلمانوں دے ہاتھ آ جاوے گا، پھر جی میں حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم دا مقابلہ نہیں ہو جا، پھر اج والے درویش دا بھی نہیں ہوے گا، اندر اقبال کی کہندا ہے، واندا اللہ کرے تجھ کو عطا فقیر کی تلوار، کیڑی تلوار، اللہ کرے تجھ کو عطا فقیر کی تلوار، کب دے میں گرا جاؤ یہ یا خالد آباد ہے یا ہے در کر یار فکر دی تلوار آ جائے نا تو مسلمان جو رہنا پھر یا حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید یا مولا حیدر کرا رہے سبحان اللہ سنو اے اصل سیٹی بیٹی تو دستخط ہو گئے جیڑا سکول نو مل بیٹھا جیڑا قانون کافر نو تکلیف کر بیٹھا انہیں دستخط انگریز نو کر کے دے دتے نے کہ لے بہو جی اساں مسلماناں وچ ایمان نہیں آن دیاں گے نیک عمل نہیں پیدا ہون دیاں گے انہیں سیٹی بیٹی دے دستخط کر دتے نے اتوں واہ ویلا ہو رہے وچوں شور اصل ہو قرآن نے جو حقیقت کھولی ہے وہ ایٹم ہے ایمان تے عمل سالے والا اینا ظالمہ مضبوط تیا کیتا ہے آد و پیمان ہویا ہے کہ لے بہو اسا اینا وچ متقی نہیں پیدا ہون دیاں گے اس واسطے غور کر انہاں سن لیا ایٹم اصل کی ہے ہن ادھروں تے ایٹم بم دے دتا نا پتا تو انہوں لگ گیا بھئی یار اے ایٹم بم کچھ نہیں کرنا جنہ چیر او نہ ہو گئے تے اصل تے اصل لے لیا ہے اصل ایٹم انہیں کل نہیں لیا ہن اے ایٹم پامی انہیں کل دس بھی عمر پامی سادہ نہیں وزار سکتے کیوں جے اے ایٹم سادے کل پانچ نہیں انہیں کل سو ہونا ہے انہیں تیا کر لیا ہو اور انہا زور رکھ دیتا تحریک دلا دیتی رات دن انہا دی دولت انہا دے بندے انہا دا میڈیا انہا دے ذرائع ابلاغ صرف اور صرف ایسے زور تے لگے کھلے نے ایسے شاہ تے لگے کھلے نے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخجلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اے اصل ہوگا سیٹی بیٹی ہے ایک اصل ہوگا زور خرچ ہو رہا ہے کہ کدھر ایمان والا مومن نہ بڑھ جائے حضور دے عشق والا سچی تابے داری والا نہ بن جائے اتنے ہوگا زور کیا لگ جائے اس سے واسطے غور کر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ دا فرمان دسیا فرمایا فوجی رہو بلزم اسلام تا الا من ذکر اللہ چپ رہنا یا اللہ دا ذکر کرنا فوجی نو کی آکھیا تے ساڈے فوجیاں دے پتہ کیوں ادھر فوجیاں دیاں صفاں لگیاں نے تے اگے میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا ہائے ہائے میں کیا فوجی ہو او تواڈے تو میں کیا قربان جاواں ویکھو ویکھو تسی کتے نصیبہ والے ہو تسی کنجری دے ڈھول ہو کنجری دے ویکھو نا کنجری پیاندی میرے ڈھول سپاہیا میرے آن در فٹے مون جڑا کنجری دا ٹول سپاہی ہووے اوے نے کی فتح لے کے آنا ہے اے حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے فوجیا موت تو پیا دے یا رب سنو دا ذکر کیا دے دور فٹے مو تسی ذلیل نکر کیوں نہ کھو یک بادشاہ دے فوجی نے آکھو یقومون اللہ لا رات نو جاگ دینے دن نو روزہ رکھ دینے وعدے پورے کر دینے نمازہ پڑھ دینے پاک رہی دینے امر بل معروف کر دینے نیکی دا حکم کر دینے بدی تو روک دینے انہیں آکھا مرافی نکر رہی ہوں کھانے ہوں کہنے لگا سی ادواز دے کھانے ہوں نصرہ برخم رہا سی شرابی ہوں نظری گنا کرنے ہو بدی دا حکم کرنے ہو نیکی تو روکنے ہو مینو قسم رب العالمین دی رب دا قرآن گواہ ہے مسجد منبر رسول تے بیٹھو اپنی فوج دا مطالعہ کر کے ویکھ جے شراب انہاں کول نہ لبے زنا انہاں کول نہ لبے تا پوچھ بنگالیاں تو بنگلہ دیشیاں دیاں عورتاں دے نال انہاں فوجیاں کی کیتا سی مسلماناں دیاں تیاں پہناں نال زنا انہاں نے کنے کیتے بنگلہ دیش میں تے نہیں گیا 96,000 فوج گرفتار ہو گئی اے بنگلہ دیشی بگوڑے اے شرابی اے کلب دے اندر ڈانس کرنے والے اے حرام خور اے جناب جی زانی اے نیکی تو روکن والے اے بدی دیاں راواں کھولن والے کیبلاں دے ٹیویاں دے ٹیکس لا نگ سبو ہرکل بادشاہ دے فوجی نے آخیا سی مال کھولو مسلمان مال حق دیندے نے کھوندے نہیں اللہ دیا بندے ہو اور تم دندے پہ دشمن ہو کے نہیں سوچے کیوں دے رہے اس واسطے انہوں پتہ لگ گیا وچوں اصل ایٹم کب لیا ہے انہوں ایٹم چلاون جو گئی نہیں رکھیا میں انہوں دی ادادی میں کھو لیے خود مختاری کھو لیے یہ اصل سی ٹی بی ٹی اے جناب کنجریاں دے ڈھول سپاہی یہودی کافر دا قانون چلاون والے نیکی تے روکن والے مولوی چشتی کوئی مولوی خدا رسول دی صحیح گل کرے پھر ویکھ انہاں دے کرفیو لگ دے پھر کسے جگہ تے بغاوت دا قانون بڑھا کے مقدمہ کر دینا اے باغی ہو گیا ہے کیوں اے حرام خورو تہاڈے خلاف جڑا گل کرے حق سچ دی وہ باغی ہو گیا یہ تے تساں مڑی یزید والا کام کیتا ہے نا وہ بھی آندا سی حسین پاوے گل تیری سدھی ہے مگر تو باغی ہو گیا میرے خلاف اٹھا کیوں ہے یاد رکھنا حق بات کہن والا باغی نہیں ہوندا دوست ہوندا ہے اصل سیٹی بیٹی یہ ہوئی ہے انہاں دستخط کر کے اندرون کھاتا دے دیتے ہوئے کہ ایسا ایمان تے عمل صالح نہ اپنے اندر پیدا کرانگے نہ انہاں لوکاں وچ پیدا ہون دیاں گے انہیں آکھیا جے آ گل لے لو اے تسی پابندی کم رکھو پھر میرے کول تسی جناب ٹینک بھی لے لو میرے کول جناب ایٹم بھی لے لو میزائل بھی بنا لو جڑی شے بنوانی ہے جناب انگریز اتھے آن کے بنا بنا کے دندے پیا انہوں پتا ہے اصل میں انہاں کول دستخط کرا چکیا کہ اصل او ایٹم جڑا رب نے فرمایا سی کہ بادشاہی میں اودوں تہانوں دیاں گا امن اودوں دیاں گا دین مضبوط اودوں کراں گا جدوں تہاڈے اندر ایمان تے عمل صالح ہو جائے ایمان پہ حملے سالے دا حال تے ایمان پہ بنیا پیا ہے پنجاب یونیورسٹی دی گل ہی اج میں پڑھی ہے پنجاب یونیورسٹی ہے چار لڑکیاں لڑکیاں نے آپس وچ بدفعلی دا مکالمہ ملیا ہے فون کر کے بلایا گئے نے ماں باپ انتظامیہ پنجاب یونیورسٹی دی انہاں نے آکھیا آ ویکھو انہاں آکھیا بھائی رات دن پڑھتے تو رہتے ہیں بیچارے تو آخر ان کا حق بنتا ہے جب تھک جائیں تو انجوائے تو کر لینا تو سچے ماں پیو کہہ رہے ہیں دیکھ کے اور خدا دی قسم اے ہو جائے ابلیس اور شیطان اور بغیرت کروڑا ایٹم بم بھرا ذلت اور خواری یہ نہ دا مقدر ہو گی منو قسم خدا دی ایمان اور عمل کھانے دی دولت امام حسین مانگو تو پیدا کر لے بغیر آتما رب تینوں بادشاہی نہ دے مینو آ کے رحمد آئے خدا دیا بندے ہو بلکہ اور سن سکول دی ایک چھوٹی جی گل سن میرے شہر علی پور دی ہوں میں گیا مینو حضرت صاحب اتنے سنائی سکول دے اندر تھی منڈے تے کڑی آپس وچ اکھ میں ٹکا کر لیا رات دا ڈکڑی نے منڈے نو گھر دے اندر بلا لیا ہے ہسنا منڈیا رون دا مقام تو اٹنڈیا ہے چھونی پانی پا کے دو مروا لے روندے پاس دیو پے تسی تانوں کی پتہ کڈیاں گلاں نے پر شرم آیا او ساکھیا جو بندہ لا دتی لوئی تے کی کرے گا کوئی ہاں میرے کول پوچھ میں خون دے اکھا اون دے تو اگوا سنڈیا سب تے منڈے کڑے نے گھر دے اندر کڑی نے دعوت دتی پیو نو 81 دیاں گولیاں کھوا دتیاں مکالا ملیا فارغ ہوئے نے کڑی نے تارا کٹ کے بجلی دیا تھکے پیو نو لانیاں شروع کر دتی سویرے رولا پا دتا ہے میرے ابے نو کرنٹ لگ گیا شہر کٹھا ہویا ہے محلہ کٹھا ہویا ہے پتا کیتا ہے ایک نے ہاتھ رکھیا نبض دے اوپر قدرتی اس دی زندگی بچی سی نبض ہلن دئیے اٹھایا اونوں فورن چکیا اٹھایا ہسپتال لے گئے ٹیکے ٹوکے لگے اٹھ بیٹھا کڑی نے سوچیا کام خراب ہو گیا ہے پھر سارا کھل جانا ہے ہن کی کراں انہیں ہسپتال وچ رولا پا دتا میرے نال سکے پیو نے زنا کیتا ہے اگو پول سکنجر بے ایمان سی حمدادی انہیں نے ایک پوچھا نہ دو اسلامک لا دا پرچا کر کے پیو نو سگو اندر کر دتا ہے معلوم ہویا انہاں سورا نے انگریز نو سیٹی بیٹی تے دست خط کر دتے نے کہ اسا ایمان تے پرہیزگاری پیدا نہیں ہون دینی نہ اپنے اندر نہ لوکاں وچ اصل سیٹی بیٹی ہے او کالی حسینہ بندو تیرے کی پتا سیٹی بیٹی کے بنا ہے سیٹی بیٹی پر پروفیسر طاہر القادری او تسی بدھو موت میں کی سمجھو گے اس دے روز نو اصل لگے او دے خادت بس چلتا ہے او دے نو گندر عورت خاتون جنت ورگی نہ ہوے او اے لوگ پتر ایمان حسین دے سناؤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਡਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਖਿਲਾਓ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਖੋਲੋ ਟੀਵੀਆਂ ਚਲਾਓ ਕੰਜਰੀਆਂ ਬਣਾਓ ਕੰਜਰ ਬਣਾਓ زندہ ہو سکتے تھے لا پنڈی دے اندر تو آدھے سکولے منڈا کڑی جڑی پسند ہوں دیئے لے کے بار جاندہ ہے غسل خانے دے بیچے پھر آلے آندے ہو سیٹی بیٹی دے دست خط اور ظالمو خدا دی قسم جے زہر نہیں لب دی کھان نو تے کرنٹ کھا کے مر جاؤ اے تے کار کار بجلی تے لگی یہ نا تو پھر زندگی او گزارو جڑی حضور دے صحابہ والی گدڑ دی 100 سال زندگی نالو شیر دی ایک دہاڑ دی چنگی ہم مجنو قلعے تے بننے والے ہو یہ پہن اس تو بہت حق رکھ دی اپنے گھر دے اندر بند کے رکھ لے اسی جانوراں دی حفاظت کرنے انہیں معاہدے کیتے ہیں کنجریاں دے ڈھول سپاہیاں دے نال کنا نال تے ڈھول سپاہی کنجریاں دے جڑے کنجریاں دے ڈھول سپاہی ہون او کنجری ہون گے کہ نہیں اور کنجریاں دے یار قدر نہیں ہوندے شریفاں دے یار شریف ہوندے نے قرآن فرماندا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین فرمایا پلیت پلیتاں واسطے نے پاک پاکاں واسطے نے او فوجی مر جاؤ ڈب کے مر جاؤ خدا دی قسم او جنرل مشرکاں اور چھونی اج پانی پا کے دم مارا ہے اور کنجری دیا ٹھول سپاہیا اور جنوں پوچھن گیا تھا اوندا ٹھول سپاہی بنیا پھرنے اوندا یار بنیا پھرنے تو اس تو وڈا کنجا بن گیا بے شک آرام خورا حضرت حیدر کرار دی ریس کر حضرت حیدر کرار دے پیچھے چل پر تینوں کیوں آکھاں او سیانے آندے نے سور نو آکھنا کما دے تے بہو پر گنا نہ چوپ اے کہو جی عجیب گل ہے بھائی سور نو آکھنا گنے دے بہو پر کھانے نہیں گدڑ نو آکھنا خربوجیاں تے بہو پر راکھی کرنی ہے کرے گا بگیار آکھنا یار بکریاں تے ڈنڈا لے کے کھلو جا ہاں مسلماناں سو اکھ تے سر تے گند کافر دی گل تینوں سنائی انہیں آکھیا ہے میرا کول بادشاہ اسی زنا معلوم ہویا زنا جو کردے نے شراب پیندے نے ہاں جی نیکی دا روکدے نے بدی دا حکم کردے نے ساریاں صفتاں کافرانیاں نے جدوں اے مسلماناں چا جان گیاں نتر ہون گے انہاں دے سر جدوں صفتاں اے جان گیاں بدل رب سونیا ہے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت متارہ دے صحابہ والی ہوے گی زندگی انہاں دی بغیر ایتمو کامیابی ہوے گی انہاں نہیں تو بنا لین جن ایک آئٹم کبھی فتح اللہ رب العالمین مولا ایسا مومنہ دے اندر ایمان اور عمل صالح دی دولت پیدا فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ میرے کول ایک پرچا پہنچا ہے کس رانا دلشاد علی نامہ نگار روز نامہ پاکستان دی طرفوں اخبار نکل گا نا پاکستان او دا نامہ نگار ہے کوئی دلشاد علی رانا پائی سے روک اتھے ملتان روڈ دے اتھے ایک کاراں دی ایک فیکٹری ہے جڑی غیر ملکی شرکت دے نال بنائی گئی ہے ایس کاراں دی فیکٹری آلیاں نے اشتہار چھاپیا ہے اپنی مشہوری دا جدے تے آ فوٹو کار دی ہے تھلے سعودی عرب دا چنڈا ہے اوندے تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کار دے ٹائراں دے تھلے چنڈا دے کے اشتہار چھاپیا ہے آ ویکھ لو آ تھلے سات نمبر پہ آؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھلے چنڈا اتوں کار کھلوتی ہوں دسو کی حال ہے اتنے کوئی ہے اتنے زندگی گزارن والی گل رب تو ہوں فلے تو کھل سکتا ہے پر وہ سانو کہہ دینا کوئی نہ بھی غیرت ہے کہ ساری بغیرت ہو گئے آخری کلمہ ہی سی سارے کو باقی رائشہ ٹر گئی ہے نا آخری کلمہ نبی پاک دا رہا تے وہ بھی اتنا ایک اساں بے ضمیر تے بغیرت بن گیا کہ انہوں کار دے ٹائروں دے تھلے اصل انہیں نامراد نے اے کیوں ان کی فوٹو چھاپی ہے انہوں پتا ہے کہ آج کل بہتیاں کار جہاں نے وہ اسی طرح کلمے تے قرآن نو ویچ کے لگیاں پھر دیا نے تھلے قرآن نو رگڑی جانی ہے اتوں کار پہ چلتی ہوگی لہذا اسی اینا عظیم اجتماع حکومت پاکستان دے اوپر ایس مضموم اور ناپاک اور کفر اور شرائط دے اوپر چپ رہیں گے اسی سارے لعنت بھیجنے ہیں ملک دے اندر کوئی جرم ہوئے توہین قرآن دا توہین کلمے دا توہین نبی دا بادشاہ جرم دار ہے اس واسطے کہ گڈی وجہ تے ڈرائیور پھڑیندا ہے جے ملک دے اندر کوئی تباہی آوے تے بادشاہ پھڑیندا ہے یہ میرے خیال دے سانو انگریز بار بار وٹے فٹ کے نا وٹے جیسے چور آؤں نا چوری کرن تے پہلو وٹا فٹ دا ویندا جاگ دے نے کہ سوتے وے جے اٹھ گیا کوئی تے پیچھے نس گیا تے جے نہ اٹھیا تے پھر لٹ لیا او ہن وٹے فٹ دے نے کدی حضور دی گستاخی کران دے نہیں سائیاں تو کدی جناب جی کلمہ رسول دا آیت الکرسی قران فیکٹری وچ پہلو جناب ہے کسور والے روڈ دے اوپر کانے دے کول قران دی بہرمتی کرائیے ہن اللہ دے پاک کلمے تے نبی پاک دے نام دی اور میں انہاں تو سوال کرنا جڑے نام نہاد زور رکھی کھڑے نے حضور دے میلاد دے اوپر اور نبی پاک دے نام اور کلمے اور قران تے انہاں نوں غیرت نہیں ہوندی میرے نبی خدا دی قسم نہ دے لکھ لعنت لگے میلاد دے اوپر میلاد وہی قبول ہے جس میلاد نال عزت مصطفیٰ کیتی ملاد ہی ہے جس ملاد نال کملی والے دا قرآن بچتا ہے ملاد ہی ہے جس ملاد نال حضور دے کلمے دی عزت بنتی ہے تو تیرا ملاد ہندو دی رسم و رواج تو بہڑا ہے جس ملاد دے اندر منافقت آ جائے حضور سرکار دی عزت تے تینوں غیرت نہ آوے میں اپنی طرفوں فوج سے مطالبہ تو نہیں رکھ دا مگر اتنا ضرور آکھاں گا اے امریکی کتو تو آدھے تے فقیر دی طرف لکھ لانت بھئی مانو تو آدھا وقت ویلا آ گیا ہے انشاءاللہ العزیز او وقت دور نہیں جب انگریز انگریز دے ہماری عورتوں او دی پولیس او دی فوج او دے جج او دے وکیل خدا دی قسم کر کے کہنا اور جتنے بھی او دی دوستی رکھنے والے نے تمام طرح برباد ہو جائیں گے اگر رہے گا پاکستان دے اندر تو حضور کا دین رہے گا اور بدبختوں تسا نہیں ویکھیا فرعون دا انجام ہو گیا پچھلے نوں تہاڈے دل دے اتے ایسے کوئی موٹے تارے وجے نے ہزاراں دے انجام دیکھ کے تہاڈے دل نہیں ہلدے بے ضمیرو رب رسول نال متھا لانا سر پار چھڈدا ہے اودے نال متھا لا کے بچیا کوئی نہیں تھوڑی طاقت نہیں دے دے نال متھا لا دے کسی تو کہے ہی سمجھتے ہو گے کہ ساڈا مولوی نال متھا ہے نا نا مولوی دا پرتا ہے حقیقت وچ متھا یزید دا حسین نال نہیں سی رب نال سی رب دے قرآن نال ٹکر لے رہے ہو خدا رسول نال ٹکر لے رہے ہو ساڈی ہنے ہوئی دعا ہے یا رب کریم اسانو ایمان دی طاقت پوری عطا فرما دے اور انہاں یہودی پرستیاں سارے نوں ساڈی اکھاں دے سامنے چیکدا انہاں نوں مار دے یا مولا کریم اگر حسین دی شہادت تیری قبول ہے یا مولا اگر صدیق دی صداقت تیری بارگاہ وچ قبول ہے یا مولا اگر مصطفیٰ دی اولاد نال تینوں پیار ہے اوہدا واسطے ساڈی اکھاں دے سامنے انہاں نوں چیکدا وکھا اساں انہاں دے جنازے نہ پڑھیے انہاں نوں لتیاں توڑ توڑ کے دریا راویے تے سٹ گئے اور یا مولا رب دے قرآن دی عظمت وکھا دے سعودی عرب نو کی کھلا گئی ہے سعودی عرب نے تے دن وکھایا ہے سعودی عرب آج مسلمان ہوتا تے بند کر دے گا میں کہہ دا پر انہاں مردودا نو بھی تیاری اودے نال ہی ہے نا جڑے کعبے دی کمائی نال شراب پیندے نے تے رات نو جا کے گوریاں نال اوتھے جناب جی جنا کردے نے انہاں مردوداں دے جھنڈے کیوں کہ میرے شوٹ کارے دے کھلے نہ دیوا والے اے کھا دے والے ہن انشاءاللہ العزیز پر یاد رکھا مسلمانو ظلم دی کالی رات جنہ لمبی ہو جائے ایک دن انصاف دا سورج چڑھ کے رہندا ہے اے میرے رب دا عدل انصاف ہے قانون قدرت ایک دن ہو انشاءاللہ العزیز ہو سکدا ہے کوئی پینا ایک نیک بندہ ایسا ہوئے گا میں تے پاپی تے کمینا رب سنیا تیرے سہ اتنے تیرے ایسے بیٹھے ہو گے جنہ کی گل تو نہیں ٹالتا ہوے گا اچھا تیرے اگے ہوں وہ ہتھیار پہ ساڈے کول کوئی نہیں ساڈے کول وہی ہتھیار ضرور ہے جہاں حضرت صدیق اکبر نے جنگ بدر وچ اٹھایا سی یا مولا اسی ہاتھ دعا دے اٹھا سکنے ہاں سونے حبیب دی عزت دا واسطے سیدہ خاتون نے جنت دی چادر دا واسطے حضرت ابو ذر غفاری دی عبادت دا واسطے حضرت بلال دی بان دا واسطے انہاں نوں برباد کر دے یا اللہ نبی برباد سانو وکھا دے اور جب فریادی